שלכת נושרים לאט, ורוח ערב לוחש בלט, לך נערה זו מגינה של סתר. שקיעה חולמת באור זהב, את את נושקת לערב סתר, זאת מגינה שעצב בה של סתר. יש ניגון שעולה מן הסתר, ומרעיד מיתרי הזהב של חלום שנשכח, וישוב ויפרח מחדש. בשמי הערב כוכב נולד, שולח הרש אלייך בת, נצנות של פז שיש בו רז של סתר. ואת פוסעת בתוך הסתר, ואת חולמת על האחד שרק אותך, שרק אותך יאהב. יש ניגון שעולה מן הסתר, ומרעיד מיתרי הזהב של חלום שנשכח, וישוב ויפרח מחדש, וישוב ויפרח מחדש.